Bozali wapi baninga e. Bozali wapi baninga e. Mkolo ako zonga bozali wapi yuhu baninga e. Mkolo ako zonga e bozali wapi yuhu baninga e. Yao. Bankana e. Kumba Leona Lola e. Bozali wapi baninga e. Ayi bobo mani wapi baninga e. Koro ako zonga bozali wapi e baninga e. Boyaka na Yesu e tamwe koki e baninga e. Aya wale liye. Kana koshinda wuku moninga wu Iyo tinga mikakana mambele ye moninga ye Iyo kanga mikakana kindoki ye moninga ye Buwana ye Muzali wapi baninga ye Yole ye Muzali wapi baninga ye Lo ya kaye ye Muzali wapi baninga ye Yole li le le le Matambe na ye, zana nzela ye, papi Bile mbona ye, nyoso ye, koki sami ye, papi ye Toko mina suka, masuwe semi ye, nalibongo Pua! Bande kwa aleluya Nakumi sinzambe pona mkola lelo Tala lelo, nga ina yoto bongwa ni Bongo bande kwa nabiso bali banda Tango ye komi mabe Bande kwa nabiso baya na yesu Tote ya bangoli loba Toye bisa bangoni Nenge batika likuna Toye bisa wongke yesu ama lao Biso usibongo yi Biza natina teo tika lakuna omo ningai Bisa mwamo kilifani teo Na omo ningai Totika korango hakene o Biza natina teo tika lakuna omo ningai Bonu mama sumweza matina o Kuna omo ningai Polifute masumuli wae Bina ya Lola eh.